gdzie wybitny skoczek narciarski Kamil Stoch. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Po 18:00 program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 11:00 to już dzień maja, piątek, przed nami serwis. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Minister Rafalska u protestujących w Sejmie opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Za chwilę o efektach tego spotkania. Byli ochroniarze elektromisu oskarżeni o porwanie i pomoc w morderstwie dziennikarza Jarosława Ziętary. Prawdopodobnie jutro zakończą się utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Szczecin. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska odwiedziła w Sejmie protestujących od ponad 20 dni opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Nadal nie udało się osiągnąć kompromisu. Po spotkaniu minister Rafalska podkreśliła, że rządowi zależy na zakończeniu protestu. Protest trwa długo, ale też uważamy, że wykazaliśmy naprawdę wiele ustępstw. Ja rozumiem, że te kwoty są poniżej tych kwot oczekiwanych, ale mówię, w ciągu 2 lat renta wzrosła o 265 zł. Została zrównana z szansami na to, że podwiązana pod minimalną emeryturę, którymi zawsze się zajmujemy w pierwszej kolejności. Ustawę podnoszącą rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przyjął dziś Senat. Wzrośnie ona teraz do blisko 1030 zł. W stosunku do roku 2015 to wzrost o ponad 39%. Senatorowie przyjęli też ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ustawa przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, swobodny dostęp do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością czy do specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Protestujący w Sejmie chcą dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł w gotówce. Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej skierował akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym ochroniarzom elektromisu. Mirosław R. i Dariusz L. w 1992 roku mieli uczestniczyć w uprowadzeniu dziennikarza, który pisał nieprzychylne artykuły na temat firmy, w której pracowali mężczyźni. Dariusz L. pseudonim Lala i Mirosław R. pseudonim Ryba to byli ochroniarze ówczesnego senatora Aleksandra G. Ten w latach 90. jeden z najbogatszych ludzi w kraju, teraz zasiada na ławie oskarżonych pod zarzutem podżegania do porwania i zabójstwa Jarosława Ziętary. Teraz jego dwaj ochroniarze mają odpowiadać za uprowadzenie dziennikarza, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Prokuratura zarzuca im uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo do zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Oskarżeni mieli podawać się za policjantów i tak zwabić udającego się do redakcji dziennikarza. Podstępnie doprowadzili do wejścia pokrzywdzonego do samochodu przypominającego radiowóz policyjny, a następnie przekazali go osobom, którzy dokonali jego zabójstwa, zniszczenia zwłok i ukrycia szczątków. Nie wiadomo, kto dokonał zabójstwa dziennikarza, ale wciąż toczy się w tej sprawie śledztwo. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Oskarżeni nie przyznają się do zarzucanych im czynów, a złożone przez nich wyjaśnienia przeczą ustaleniom śledztwa. Grozi im od 8 do 25 lat więzienia lub kara dożywotniego pozbawienia wolności. Burze z gradem i porywistym wiatrem, które przejdą przez Śląsk, Wielkopolskę, Centrum i Mazowsze po Pomorze Wschodnie i Warmię, mogą cieszyć rolników. Brak deszczu daje się już we znaki na przykład świętokrzyskim sadownikom. Najtrudniejsza sytuacja jest w młodych nasadzeniach, powiedział wójt gminy Obrazów Krzysztof Tworek. Część rolników, którzy wsadzili drzewka bardzo wcześnie, w tej chwili musi podlewać, a z tego względu, że zaczynają zamierać drzewa. Jest to bardzo niebezpieczne. Niektóre odmiany bardzo słabo zawiązały, niektóre bardzo mocno, w zależności od tego, jak kwitły i jaki miały zapas nawozów przede wszystkim i minerałów. Ale jest kwestia, zobaczymy, co teraz się stanie w czerwcu. W czerwcu zawsze jest opad, więc nawet jeśli drzewo bardzo mocno zawiązało, może teraz tego nie utrzymać. Marcin Piwnik, właściciel sadu jabłoniowego, członek zarządu powiatu sandomierskiego, stwierdził, że plony jabłek będą niższe niż się spodziewano. Miało padać, nie pada i te nawozy, które były rozsiane przez sadowników, się nie rozłożyły, także i mniej pokarmu, jeśli chodzi o te właśnie nawozy, brak pobierania z gleby. W ubiegłym roku sandomierskie sady zostały zdziesiątkowane przez fale wiosennych przymrozków. W niektórych sadach straty sięgały nawet 100% nasadzeń. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak-Wójcik, Radio Kielce. Dobra wiadomość jest taka, że na ziemi świętokrzyskiej ma padać. Prawdopodobnie jutro zakończą się utrudnienia na trasie Poznań-Szczecin, informuje PKP PLK. Problemy dla pasażerów trwają od wczoraj, odkąd we Wronkach wykoleiły się wagony z węglem. A z tego powodu obowiązuje autobusowa komunikacja zastępcza lub pociągi jeżdżą zmienioną trasą, co wydłuża czas przejazdu nawet do 2 godzin. Na stacji Wronki wciąż pracują służby. Do akcji włączono 2 dźwigi, które będą przenosić lub odciągać na bok puste wagony. Koparki usuwają węgiel, naprawa ma trwać kilka godzin. Jeszcze krótka informacja. Jest porozumienie w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City w Stanach Zjednoczonych. Poinformował o tym dyrektor wykonawczy Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Pomnik zostaje nad brzeżem, ale zostanie nieznacznie przesunięty. To był Serwis Trójki. W nocy, proszę Państwa, temperatury minimalne od 5-8 na Podlasiu i na Podkarpaciu do 10-14 na pozostałym obszarze. A jutro w ciągu dnia we wschodniej połowie kraju zachmurzenie przeważnie małe. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Co jeszcze? No temperatura istotna maksymalna od 21 miejscami na wschodzie, w miejscowościach podgórskich 23, w centrum 25, na krańcach zachodnich nad morzem. Nieco chłodniej tam od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład telewizor Philips 55 cali z matrycą OLED 4K Ultra HD taniej aż o 1049 zł. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Każdy detal. Każda chwila. Każde doznanie. Każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi Q5 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 2100 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P10 Lite ekran 5,2 cala zapłacisz teraz tylko 449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Okazje w Black Red White. Teraz kuchnię na wymiar kupisz nawet do 20% taniej. I w 50 ratach 0%, które spłacisz po wakacjach. RRSO 0%. Tylko do 15 maja. Szczegóły na brw.pl. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład schab wieprzowy bez kości XXL marki Rzeźnik aż 40% taniej, tylko 8,97 za kilogram. Tak, 8,97. Lub kawę rozpuszczalną Jakobs Kronat Gold jedynie za 11,99 za 150 gramów. Tak, tylko 11,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Po Ecobubble i Edwash kolejna rewolucja. Pralka Samsung Quick Drive z innowacyjnym bębnem. 2 kierunki obrotów, 1 cel. Idealna czystość. Czas prania? Krótszy nawet o połowę. Żyj szybko, piesz jeszcze szybciej. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Tylko teraz, kupując w sieci sklepów Euro pralkę Samsung z serii Quick Drive, możesz wydłużyć gwarancję do 5 lat za złotówkę. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 minut po 18:00 pan Łukasz napisał: w mojej ocenie flaga jako symbol narodowy powinien być nietykalny. Są kraje, w których flaga jest wyjątkowo pielęgnowana. Zwykły kawałek materiału po naniesieniu barw staje się świętością. No nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności. Raz jeszcze, Basia. Teo, Basia w Trójce. 13 minut po 18:00. W trakcie długiego weekendu nad oblężonym przez turystów jeziorem Białym to w Okunince brakowało śmietniczek, także ludzi do sprzątania, tak więc przy plaży obwodnicy straszyły kubki śmieci. Mało tego, między domkami letniskowymi wyrosły nawet hałdy odpadów, które przewyższały niektóre zabudowania. Czy służby porządkowe uporały się z problemem? Co czeka turystów w następne upalne weekendy? O tym nasz reporter. Turyści, mieszkańcy, przedsiębiorcy i letnicy zgodnie przyznają, że to, co działo się ze śmieciami w trakcie długiego weekendu w Okunince, to powód do wstydu. Tu jest tragedia. Ludzie przyjeżdżali, chodzili, jakieś lody jedli, coś. Tu nie było przecież koszy. Ale ja się dziwię, że właśnie przed sezonem nikt z gminy nie zrobił jakiegoś rekonesansu. Andrzej Kratiuk, sekretarz gmina Włodawa. Była to chwilowa sytuacja związana z przyjazdem turystów. Długi weekend. Pogoda nas troszeczkę zaskoczyła. Ludzie byli na urlopach kosze. Już w tej chwili są przygotowywane. Prezes zakładu komunalnego czuwa nad tym. Wydaje się zatem, że problem walających się na plaży i wzdłuż bulwaru śmieci nie wróci. Przynajmniej w tym sezonie. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała sytuacja punktów odbioru odpadów od letników, które zostały okrojone z 5 do 2 i w trakcie weekendu wyglądały i cuchnęły jak wysypiska śmieci. Jak myśmy tu przyjechali gdzieś chyba przed 1 maja, to tu była taka góra śmieci do pierwszego piętra. Tu były różne rzeczy. I lodówki, i telewizory stare, i meble. To było coś potwornego. Tu przyjeżdżały koparki, samochody i taką szuflą koparka to zbierała. Kilka tych gniazd śmieciowych, jak oni to nazywają, zostało chyba zlikwidowanych, bo są zagrodzone i zakaz wysypywania śmieci. Także tutaj zwozili ludzie chyba z całej Okuninki te śmieci. A to ma być przecież dla właścicieli działek. Przecież tu wszyscy przywożą śmieci, bo my widzimy z tych pewnie lokali, ja nie wiem skąd, tam może mają małe jakieś powyliczane ilości śmieci. To jest punkt dla letników. Dla letników tu jest przecież, ile my wynosimy, no ile, przyjeżdża się na tydzień, dwa, miesiąc w czasie wakacji, płacimy 150 parę złotych, a tu góry śmieci, no to nie do ogarnięcia było, jak myśmy patrzyli na to, co się tu działo. Przez 2 chyba dni to wywozili te. Nie można było dojść do kontenerów, tylko po prostu do skonieczności też rzucałam na ten ster. A smród był okropny. A już sobie nawet nie wyobrażam, co się tam w nocy działo, jak szczury grasowały. Letnikom nie podoba się także, że słono płacą za odbiór odpadów, a w zamian nie dostają ani worków, ani kontenerów, a na dokładkę muszą targać odpady przez pół Okuninki. Gmina zauważyła problem i reaguje. Zwiększyliśmy o jedno miejsce zbierania odpadów. Będzie ono od strony zachodniej Okuninki, gdzie przedtem był troszkę w takim miejscu niekoniecznie odpowiednim, dlatego że powstała tam teraz taka wiata, gdzie się zatrzymują turyści, boisko i to nieefektownie wyglądało. On został zlikwidowany, a w tej chwili będzie troszeczkę dalej i będzie też tam można zostawiać śmiecie. To też rozwiąże na pewno te miejsca, gdzie większą ilość tych odpadów będą mogli czasowicze zostawiać. Ja sobie na przykład nie wyobrażam ludzi starszych gdzieś z daleka, żeby przywozić, no kto ma samochód, to może podjechać, ale przecież nie każdy samochód ma i nie każdy przecież jeździ samochodem, także widzę, że i rowerami przywożą i samochodem. Najbliższe tygodnie pokażą, czy śmieciowy kryzys nad Jeziorem Białym to tylko efekt wiosennych porządków, które zbiegły się z długim weekendem, czy może nietrafionych zmian w systemie odbioru odpadów. Z Okuninki Dominik Gil, Polskie Radio Lublin. Jezioro Białe, dodajmy, jest najbardziej obleganym na pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Szacuje się, że w czasie wakacyjnych weekendów wypoczywa nad nim około 40 tysięcy ludzi. 17 minut po 18. To Seal. I've been loving you too long to stop now. You were tired and you wanna be free. My love's gone stronger as you become a habit to me. Ooh, I've been loving you for too long. I don't wanna stop now. With you, has been so wonderful. I can't stop now. You are tired and your love is growing cold. My love's growing stronger as our affair. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, chciałem poinformować, komunikat drogowy. No, drogowy, tak, miejski może. Przed 16 w Łodzi było oberwanie chmury, do tej pory miasto stoi, po prostu jest masakrycznie. ulice zalane, wszędzie pełno samochodów, na jeszcze piątek do tego, także no, trzeba się uzbroić nie w trochę cierpliwości, ale w znaczną ilość tej cierpliwości. Ja 8 kilometrów jadę 2 godziny ponad. Na szczęście w samochodzie jest radio. Program trzeci Polskiego Radia. Sil. Program trzeci, 20 minut po 18. Przed sądem w Moskwie rozpoczął się dziś proces jednego z liderów opozycji, Aleksieja Nawalnego. Rosyjskie organy ścigania zarzucają opozycjoniście powtórne zorganizowanie nielegalnych demonstracji, zlekceważenie polecenia policjanta. Także politykowi grozi wysoka grzywna, także areszt. A w Moskwie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Wiemy już, jaki zapadł wyrok w tej sprawie? Dzień dobry, witam. Miała być rozprawa i przykładne ukaranie niepokornego wobec Kremla blogera i lidera rosyjskiej opozycji, a tymczasem moskiewski sąd odroczył do 15 maja proces w sprawie Aleksieja Nawalnego, ponieważ obrona zażądała wezwania na świadków funkcjonariuszy, którzy sporządzali protokół z zatrzymania opozycjonisty. Jak się okazało, nie dało rady ściągnąć ich do sądu tego samego dnia i dlatego lider opozycji, który jest oskarżony, tak jak wspomniałeś, o powtórne zorganizowanie nielegalnej demonstracji, zlekceważenie poleceń funkcjonariuszy policji, także będzie musiał stawić się 15 maja po raz kolejny w sądzie, by czekać na to, co zadecyduje sąd. Opozycyjny polityk, przypomnę, został zatrzymany 5 maja w trakcie antyputinowskiej akcji protestacyjnej. Jesteśmy zobowiązani protestować przeciwko tej parszywej polityce, przeciwko wstrzymaniu wojen, aneksja Krymu, zajęcie części terytorium Ukrainy i włączenie się w wojnę w Syrii. Jesteśmy zobowiązani przeciwstawiać się tej przestępczej działalności. Nie godzę się na prezydenturę Władimira Putina, ponieważ jego wybór był nieuczciwy i nielegalny. Muszę więc walczyć o powtórne wybory bez Władimira Putina. Tak mówili ci, którzy demonstrowali w sobotę i którzy zostali zatrzymani razem z Aleksiejem Nawalnym, a tych zatrzymanych było w całej Rosji 1600 osób, a w tym 700 osób w samej Moskwie. Według Amnesty International funkcjonariusze działali bardzo brutalnie, stosując środki nieadekwatne do sytuacji. Protesty zostały zorganizowane pod hasłem "On nie jest carem" i wyrażały sprzeciw wobec obejmowania po raz czwarty urzędu prezydenta Rosji przez Władimira Putina. Ja przypomnę, politykowi opozycji Aleksiejowi Nawalnemu grozi wysoka grzywna i kara aresztu od 15 do 30 dni. Bardzo dziękujemy za tę korespondencję z Moskwy. Dla Państwa Maciej Jastrzębski. Dwadzieścia dwie minuty po 18. It must have been moon glow. Rod Stewart. Way up in the blue. It must have been moon glow that led me straight to you. I still hear you saying, dear one, hold me fast. And I start to praying, oh Lord, please let this last. We seem to float right through the air. Heavenly songs seem to come from everywhere. And now when there's moon glow way up in the blue, I'll always remember that moon glow gave me you. That moon glow gave me you. Tak pięknie, Rod Stewart. A pan Darek ciągle przy telefonie, 7 trójek na początku 22. Czekamy jak zwykle do 19. Przyszłość zaczyna się teraz. To tytuł jednej z największych wystaw wiosennego sezonu kulturalnego w Londynie. A na wystawie wizję tego, co nas czeka. Niektóre optymistyczne, inne niepokojące. Wystawa w Muzeum Wiktorii i Alberta otwarta jest od jutra, ale widział ją już nasz korespondent Adam Dąbrowski. Rozmawiał z zaświatami, odbył także podróż w głąb liści. Jak będzie wyglądać przyszłość? Jedno pytanie, wiele odpowiedzi. Nie przedstawiamy jednego wariantu. Prezentujemy wiele przyszłości. Są tu dobre i złe pomysły, a motto wystawy to cytat z Paula Villiers. Wynalezienie statku to też wynalezienie katastrof morskich. Bo w jednym projekcie zawierać się może wiele rzeczy, a nawet jego twórcy nie zdają sobie zwykle sprawy ze wszystkich. To kurator Rory Hyde. Przyszłość pierwsza. Nieśmiertelność w smartfonie. Aplikacja monitorująca to, co lubimy i to, co wzbudza w nas obawy. No i to, jak o tym opowiadamy. Każda cząstka danych zapisana i przetworzona. Efekt? Możemy SMS-ować ze zmarłymi. Coś podobnego pojawiło się w serialu Black Mirror. Jedna z postaci tam ginie, a jej osobowość zostaje odtworzona na podstawie SMS-ów czy wpisów na portalach społecznościowych. Sztuczna inteligencja odtwarza jej sposób reakcji i prowadzenia rozmów. Twoi bliscy mogą żyć wiecznie w formie cyfrowej. Na pewnym poziomie to jest optymistyczne, a na innym raczej przerażające. Przyszłość druga. Elektryczny szofer. Just drop me off at North Ealing, then. Thanks. Tylko jedna z rozmawiających tu osób to człowiek. Druga to... We have reached North Ealing. Cedric. Przyjaciel. Automatyczny samochód, który weźmie cię, gdzie tylko chcesz. Pełna elektryka, zero emisji, cichy i bezpieczny. Zero emission. Silent, safe. Tłumaczy Peter Wołda z Volkswagena. Cedric to prototyp miejskiego pojazdu, z którym prowadzimy rozmowę. Chociaż raczej nie o tym, gdzie chcemy pojechać, bo Cedric będzie to już wiedział, jeżeli wcześniej podzielimy się z nim naszym kalendarzem. So it opens the doors for you. Otwiera drzwi, siadasz i możesz z nim rozmawiać, no i na bieżąco na przykład zmieniać trasę. Jeżeli masz zły nastrój, Cedric opowie ci dowcip. A jeżeli nie masz nastroju na pogaduchy, to będzie cicho. Przyszłość trzecia. Ogromna podróż o maleńkiej skali. Duży ekran i joystick. Z pozoru to, co widzimy, wygląda jak gra komputerowa, w której świat oglądamy oczami bohatera. Fallout, Skyrim czy Call of Duty. Są góry, są doliny. Ale świat nie jest wymyślony. Był tu przed nami. Za mały, byśmy go dojrzeli. This green that you're looking at? Widzisz to zielone? To liść bazylii. Mamy też ludzką tkankę i czerwone krwinki. There's red blood cells and I can move between these. Matthew Patman z firmy Nanotronics mówi mi, że podróż przez zakamarki liścia czy czerwonej krwinki otwiera światy ciekawsze niż te, o których marzymy patrząc w gwiazdy. There's so much to explore. To jak podróż na Marsa, ale o wiele bardziej istotna. Ta technologia pozwala na przykład wyeliminować zanieczyszczenia fabryczne, pozwoli tworzyć różne rzeczy od podstaw na poziomie molekularnym. Pozwoli naprawdę poprawić życie na naszej planecie, ale oprócz tego daje po prostu niezłą frajdę. A frajdę w podglądaniu przyszłości, tych ekscytujących i tych przerażających, przeżywać można w Londynie do 4 listopada. Tu program trzeci, niebawem 18.30. Skrót najważniejszych wiadomości przed nami, Filip Jarek. Jest porozumienie w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City. Pomnik stanie 60 metrów dalej w prestiżowej lokalizacji. Już za chwilę na naszej antenie opowie o tym nasz amerykański korespondent Mark Wałkowski. Wicepremier Piotr Gliński zapowiada, że jesienią będzie gotowe rozporządzenie o tak zwanych czystych nośnikach. Ma ono zapewnić artystom przychody z tytułu odtwarzania ich utworów na tabletach czy smartfonach. Minister dodał, że udało się przywrócić prawie pełną 50% ulgę, jeśli chodzi o dochody artystów i prowadzone są rozmowy nad ewentualnym poszerzeniem listy osób, które mogłyby z tego skorzystać. Obrazy namalowane na potrzeby głośnego filmu Twój Wincent można będzie od jutra oglądać na wystawie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Pracowało nad nimi przez 2 lata 125 malarzy z 15 krajów. To pierwsza w Polsce prezentacja obrazów wykorzystanych podczas pracy nad wielokrotnie nagradzanym polsko-brytyjskim filmem. Bardzo dziękujemy. Serwis w pełni po 19:00, jak zwykle program trzeci, audycja popołudniowa. Wróćmy proszę Państwa na chwilę jeszcze do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkuski, to bez zmian. Witam ponownie. Jak ja już wtedy chciałem Panu powiedzieć, gdzie ten pomnik stanie, ale nie mogłem jeszcze. Naprawdę? Ale wie Pan, no jestem pełen podziwu. Wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Właśnie, okazało się, że jest Pan osobą bardzo dobrze zorientowaną, bo po 16:30, przypomnijmy, mówiliśmy o tym, że porozumienie jest blisko i oto mamy. Tak, porozumienie jest. Ono nie jest jeszcze sformalizowane, ale są zgody wszystkich stron. Jest akceptacja Komitetu Katyńskiego. Jest ta aprobata konsula w Nowym Jorku, czyli polskiej strony. Formalnie polski rząd nie jest tutaj stroną, ale odgrywał tutaj rolę. Te negocjacje, które się toczyły, o których ja mówiłem panu wtedy, były za bezpośrednią wiedzą premiera Morawieckiego się odbywały. To myślę, że już mogę powiedzieć i aprobatą i nadzorem. A negocjacje prowadził i to są wielkie podziękowania dla tej osoby i wielkie gratulacje. Eryk Lubaczewski z Polskiej Izby Handlowej w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy pamięta pan, ta instytucja, którą inaugurowano niedawno wraz z ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Pośrednikiem, osobą, która także w tym brała udział, jego rola też jest ważna, był Douglas Palmer, były przewodniczący konferencji burmistrzów amerykańskich. To on otworzył ten kanał komunikacji, czy pomógł w otwarciu tego kanału komunikacji i od kilku dni te rozmowy już się toczyły. Pomnik stanie w bardzo prestiżowej lokalizacji, dokładnie 50-60 metrów od miejsca, w którym stoi no teraz. No właśnie, o to chciałem pana zapytać. Wie pan, nie chcę dolewać z jednej strony oliwy do ognia, bo sprawa jest, wydaje się, już zamknięta, ale czy warto, no aż się prosi, aż wypada zadać takie pytanie, czy warto przenosić pomnik w sprawie tych 50 kilku metrach, o których pan wspomina. To jest mało i dużo. Po pierwsze, ja uważam, że ta lokalizacja, w której on stanie, jest lepsza od obecnej, dlatego że w tej chwili on stoi po środku placu, na którym odbywają się różnego rodzaju imprezy. To jest przy stacji kolejki metra. To jest taki duży, otwarta przestrzeń na środku ten pomnik. Myślę, że teraz przyglądając się uważnie temu, co się tam dzieje, byśmy byli co chwila oburzeni, że ktoś na nim siadł, zbezcześcił, że to nie jest miejsce właściwe. Mhm. Ta lokalizacja, która... I oni chcą tam zrobić park, chcą tam zrobić miejsce dla dzieci, do zabaw dla dzieci. Wobec planów zabudowy i zagospodarowania miejsca, to nowe miejsce dla pomnika jest pana zdaniem po prostu ciekawsze, lepsze, korzystniejsze. Zdecydowanie lepsze. Ono jest moim zdaniem lepsze nawet od obecnej lokalizacji, czy obecnego charakteru tego pomnika, dlatego że pomnik Katyński będzie stał przy nabrzeżu rzeki Hudson, z tak samo pięknym widokiem na Manhattan, dosłownie kawałeczek dalej, będzie otoczony zielenią, dlatego że to jest teren zielony, on zostanie jeszcze trochę zmodernizowany, tak żeby to jeszcze piękniej wyglądało.

reklamy. Program trzeci, 22 minuty pozostały do 19. Renesans płyt winylowych trwa. Czarne krążki są w cenie, a i stare gramofony kosztują coraz więcej. Także magnetofony kasetowe wracają do łask. Ostatnio głośno było o nowej metodzie produkcji płyt winylowych, która zwiększa ich jakość, także pojemność. Nasi redakcyjni koledzy już zacierają ręce, cieszą się, że to nie koniec wyjątkowych brzmień. Ten dźwięk, on potrafi być głębszy, mieć więcej dołu. Piotr Stelmach. Potrafi być cieplejszy, potrafi, że tak powiem, sprawić, że będziemy w nastroju bardziej przysiadalnym. Oczywiście my kochamy analogi, bo one są ciepłe, bo czasami nawet coś tam zaszumi, no ten dźwięk ma inny charakter. Andrzej Pająk, dziennikarz portalu Crazy Nauka. Natomiast no, jeśli tak matematycznie byśmy do tego podeszli, to ta płyta analogowa ma mniejszą dynamikę, ma mniejsze parametry tego dźwięku, który tam jest zgromadzony. Teraz ten proces ma się zupełnie zmienić. Pojawiła się technologia, którą roboczo nazywa się Vinyl HD, Vinyl High Definition. Szczerze mówiąc, jak pierwszy raz usłyszałem te informacje o tej rewolucji, jeśli chodzi o winyle, nie wierzę w to, żeby to się obyło bez technologii cyfrowej. No nie ma siły. Pojawia się właśnie komputer. Zmienia się technologia, w jaki sposób przygotowana jest matryca, która potem będzie tłoczyć płyty, które trafią na półki sklepowe. Efekt będzie taki, że płyta zmieści o 30% więcej muzyki. Będzie jej nie 22-23 minuty, a 30 minut na stronę. A drugą korzyścią będzie też znaczne poprawienie jakości dźwięku dzięki temu, że zastosowany jest w tym procesie nacinania płyty laser. I co najważniejsze, możemy tę muzykę odtwarzać na tym gramofonie, który mamy w tej chwili w domu. Co więcej, oprócz płyt winylowych jeszcze kasety się zaczynają bardzo dobrze sprzedawać, one też wracają do łask. Już w ogóle wieszczono totalny koniec czegoś takiego jak magnetofon kasetowy. Szał na kasety trwa mniej więcej od 2-3 lat. Błażej Grygiel, muzyk i miłośnik kaset magnetofonowych. Ponieważ dzieciaki urodzone w latach 80. i wychowane w latach 90. pamiętają kasetę jako to medium, przez które poznawały swoje najukochańsze zespoły. Ten charakterystyczny szum taśmy, to przewijanie, ten ołówek i tak dalej. To są wszystko elementy pewnego sentymentu, który teraz, kiedy te dzieciaki mają około 30-40 lat, ten sentyment można skomercjalizować. Ja sobie osobiście nie wyobrażam teraz. Oczywiście piękne, romantyczne, nostalgiczne, ale czy to jest możliwe przy szybkości dzisiejszego życia? Nie sądzę. Jeden z zespołów, w których gram, wypuścił niedawno własny materiał na kasetach. No my to zrobiliśmy metodą do it yourself, to znaczy Biblioteka w Okolicach Częstochowych wyprzedawała kasety magnetofonowe, na których miała nagrane podręczniki do języka angielskiego. Ja te kasety od nich kupiłem hurtowo w liczbie 100 i każdą tą kasetę z osobna zagrywam naszym materiałem. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Program trzeci, 19 do 19, Nat King Cole z Czarnego Krążka. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Nat King Cole. Prawie za kwadrans 19. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się miłośnikom motoryzacji, bo przecież jest nas tak wielu. Dziś głównie przenosimy się w przyszłość i tak się wydarzyło, że najwięcej informacji będzie dziś dotyczyło Stuttgartu, miasta, w którym swoje siedziby mają dwa poważne koncerny samochodowe, Porsche i Mercedes. Najpierw bardzo poważnie wybiegniemy w przyszłość i zastanowimy się, jak komputeryzacja i cyfryzacja świata wpłynie na samochody. Jak na przykład w przypadku Porsche przygotowują się na zmiany. Otaczający nas świat zmienia się tryb naszego życia. Dostajemy mnóstwo informacji, pytanie, czy nie za dużo, bo przecież wszyscy informują nas o wszystkim. Mówi Tio Koslowski, prezes Porsche Digital. Oczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo, że będziemy mieć za dużo informacji przychodzących. Telefony, maile, aplikacje. Mnóstwo rzeczy nas absorbuje, ale chcemy wprowadzić pewnego rodzaju filtry, które pozwolą nam dostarczać klientom tylko takie rzeczy, które chcą, by im dostarczać. Zamierzamy przygotować specjalne narzędzia, które nam to umożliwią. Nie będziemy zatrzymywać informacji dla klientów, bo klienci nam powiedzą, co chcą wiedzieć. Weźmy taki przykład. Jedziemy na spotkanie i utknęliśmy w korku. Po co mam myśleć, żeby zadzwonić do kogoś w biurze i powiedzieć, że się spóźnię, skoro może to zrobić za mnie samochód i poinformować, że się spóźnię? W takiej sytuacji nie trzeba skupiać się na innych czynnościach. Mogę skupić się na jeździe. We're working on exactly these kind of solutions. Samo dzwoniący samochód to już nie science fiction. Na czym polegać będą zmiany w motoryzacji w najbliższym czasie? What's happening is that the automotive industry will change completely. Branża automoto zmienia się i zmieniać się będzie bardzo, głęboko w to wierzę. Wierzę, że samochód będzie jeszcze ważniejszy w przyszłości niż był w przeszłości i teraźniejszości, bo potrzebujemy indywidualnych środków transportu, a możliwości jazdy autonomicznej pozwolą podróżować nawet osobom, które do tej pory nie jeździły, bo nie miały albo prawa jazdy, albo z różnych powodów nie były w stanie prowadzić samochodu. Zmienią się zasady organizacji transportu. Jeżeli chodzi o samoprzenoszenie się z miejsca A do miejsca B, to tę politykę będą realizować inne firmy. Może się tym zajmować na przykład taka firma jak Uber. My w Porsche chcemy robić coś innego. Chcemy wykorzystać nowe technologie, by wyróżnić się, by odróżnić się od innych. Chcemy, by nasze samochody były jeszcze bardziej ekscytujące i jeszcze bardziej inne od innych. Teraz wszystko będzie się zmieniać, bo możemy zrobić wszystko, co sobie wymyślimy. Nie istnieją już technologiczne bariery, które nas powstrzymywały. Teraz po prostu trzeba tylko to wszystko zorganizować. Marka będzie bardzo ważna, dlatego wierzymy, że Porsche stoi przed wielką szansą. Będziemy mogli skoncentrować się bardziej na jeździe. Dookoła samochodu stworzyć jakby kokon. Będziesz mógł lepiej przyspieszać, jeździć bardziej sportowo, a tego wszystkiego będzie mógł cię nauczyć samochód. Cały czas będzie bezpiecznie, bo nasze systemy zawsze będą w stanie uratować cię. Będziemy w stanie pokazać ci możliwości i limity prowadzonego przez ciebie samochodu, ale cały czas w bezpieczny sposób. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Chyba że technologia, którą stworzymy, obróci się przeciwko nam. To jeszcze na szczęście science fiction, ale to, żeby samochody komunikowały się ze sobą, to już nie przyszłość, to teraźniejszość. I nad tym pracują w Porsche. Jeżeli chodzi o możliwości komunikowania się między samochodami, tak, uważamy, że to ważne. I samochód stanie się takim punktem odbioru informacji. Samochód będzie mógł komunikować się z innym samochodem, albo z telefonem, albo z ludźmi. Wierzę, że świat będzie takim światem, w którym wszystko będzie ze sobą połączone, bo technologia do tego już jest. A teraz, kiedy wchodzi jeszcze technologia 5G, kompletnie nowa, nowe możliwości stają przed nami otworem. Możliwość połączenia wszystkiego ze wszystkim będzie nieograniczona i to będzie szybko. Wystarczy powiedzieć, że ta sieć pozwoli ściągać informacje z chmury szybciej niż byłby w stanie zareagować człowiek, niż byłby w stanie to robić ludzki mózg. Jeżeli chodzi o sensory, o czujniki, to i tak już mamy sytuację, w której one lepiej od nas widzą, lepiej od nas słyszą. Jako ludzkość wchodzimy w naprawdę ciekawe czasy, w ciekawy świat. Wkrótce maszyny będą miały takie możliwości, że będą musiały być po prostu połączone ze sobą. Niektórzy powiedzą przerażające, ja mówię fascynujące. I to wszystko się tworzy na naszych oczach. Proszę zajrzeć na stronę na Facebooku, na trzecim biegu. Tam zdjęcie samochodu Porsche z przyszłości. Mission E. Pierwszy całkowicie elektryczny samochód marki wejdzie na rynek w przyszłym roku. I wygrać będzie też można niedługo taki mały samochodzik gromadzący prąd. Szczegóły na Facebooku. A teraz o przyszłości tej zupełnie najbliższej. Mercedes A-klasa. Choć jest na wyciągnięcie ręki, bo polska premiera odbędzie się jutro, trochę wygląda jak z przyszłości. Ma sporo innowacyjnych rozwiązań i nic dziwnego, że na ten samochód czekano z niecierpliwością. Dlaczego i co tak ciekawego jest w naucie, mówi Mariusz Sykuna z Mercedes-Benz Polska. Oczywiście całe auto jest wyjątkowe, począwszy od wyglądu zewnętrznego samochodu, natomiast to, co jest najbardziej wyjątkowe, to jest wnętrze samochodu i nowy, bardzo innowacyjny system telematyczny Mercedesa o nazwie MBUX. W rozwinięciu jest to Mercedes-Benz User Experience i stawia na maksymalny kontakt użytkownika z tym systemem. System posiada sztuczną inteligencję, która uczy się naszych zachowań, uczy się zachowań użytkownika, jego zwyczajów, tego jak mówi i pozwala na stałą rozmowę, stały kontakt użytkownika z samochodem. Jak to działa? Na ile to jest efektywne, bo tego rodzaju próby były podejmowane w różnych samochodach z różnym skutkiem. Działa to bardzo dobrze. System stale się nas uczy, więc z czasem działa to jeszcze lepiej. Możemy wypowiedzieć komendę Hej Mercedes. Wtedy system zareaguje zwrotnie i możemy zapytać go o to, co w danym momencie chcemy się dowiedzieć. Spróbujmy, o co możemy go zapytać? Spróbujmy. Możemy zapytać go na przykład o pogodę. Hej Mercedes. Tak, proszę. Czy będę potrzebował jutro okularów przeciwsłonecznych w Warszawie? Jutro będzie dość słonecznie w Warszawie z temperaturą wynoszącą między 15 a 26 stopni. Wartość wskaźnika promieniowania UV będzie bardzo wysoka. Coraz częściej wszystkie samochody są do siebie coraz bardziej podobne. No idziemy w tą stronę. Tutaj w tej nowej A-klasie, choćby przez wygląd tej deski rozdzielczej, ten samochód zamiast być podobny do innych, on się od innych odróżnia. Jeżeli chodzi o wnętrze, zmieniło się ono całkowicie od poprzednika. Jest ono też całkowicie różne od pozostałych modeli Mercedesa. Wnętrze jest bardzo minimalistyczne, posiada bardzo mało elementów, które mają nie zaburzać wyglądu wewnętrznego tego samochodu. Nie potrzebujemy też tutaj wiele elementów z racji tego, że system oferuje bardzo zaawansowaną obsługę głosową. Mamy chociażby pięknie wyglądające dyże nawiewów, które wyglądają jak powiedzmy no, z modelu koncepcyjnego, jak turbinowe silniki. Dodatkowo, żeby dać im ładniejszy wygląd, zostały one też nastrojowo podświetlone oświetleniem ambient, które możemy wybrać jeden z 64 kolorów do podświetlenia wnętrza. No właśnie, to robi wrażenie. 64 rodzaje kolorów, wszystkie wybierane głosem. Na mnie robi wrażenie ten ogromny, przykryty jedną taflą szkła, ekran, chociaż tak na dobrą sprawę to są dwa ekrany. Tak, są to dwa ekrany ponad 10-calowe. Jest to 10,25 cala każdy z tych ekranów, przykryte jedną taflą szkła. Możemy te ekrany indywidualizować wedle własnych potrzeb. Lewy ekran możemy wyświetlić całkowicie pod kątem nawigacji. Możemy maksymalnie zminimalizować ilość informacji, które tam się wyświetlają, jeżeli na przykład zmęczeni wracamy wieczorem z pracy do domu i nie potrzebujemy dużej ilości informacji. Mamy też tutaj head-up display, który jest na desce rozdzielczej, który też możemy indywidualizować, który nam rzuca informacje na przednią szybę, również te, które chcemy bądź musimy zobaczyć. Jeżeli chodzi o prawy ekran, jest to też nowość w Mercedesie. Prawy ekran od nowej klasy A jest ekranem dotykowym i poza obsługą głosową oferuje również obsługę dotykową. Poza dotykiem ekranu mamy również na kierownicy tak zwane dwa gładziki. Gładzik po lewej stronie oferuje mobilność po lewym ekranie, gładzik po prawej stronie mobilność po prawym ekranie i również w konsoli centralnej mamy wbudowany duży tak zwany touchpad. Czy to nie trochę dziwne, że siedzimy w samochodzie czyli w urządzeniu służącym do jeżdżenia, a opowiadamy, jakbyśmy siedzieli w salonie w domu. Trochę tak jest. Powiem panu szczerze, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie, podróżowanie tym samochodem, bo z jednej strony doświadczamy przyjemności jeżdżenia bardzo fajnym, luksusowym, jak na segment kompaktowy autem. Z drugiej strony jesteśmy w bardzo zaawansowanym cyfrowym świecie. Przyjdziemy teraz, można powiedzieć, w cywilnej wersji tego samochodu, ale wspominał pan, że już niedługo pojawią się modele, które będą zapierały dech w piersiach. Dokładnie. Na początku przyszłego roku, w pierwszej połowie, dla naszych klientów będziemy mieli do dyspozycji aż 3 wersje AMG. Gamę samochodów AMG zamknie wersja 45S, która będzie się charakteryzowała mocą 421 koni i przyspieszeniem do setki na poziomie 3,8 sekundy. Fiu, już czuję ten wiatr we włosach przy otwartym szyberdachu. No i muszę powiedzieć, że cenowo Mercedes nie zaskakuje in minus. Jest, powiem, przyzwoicie. Ceny do sprawdzenia jutro podczas oficjalnej premiery w salonach. Ale żeby tak zupełnie nie bujać w chmurach i w przyszłości, to coś absolutnie aktualnego. Właśnie od dziś przez internet można zamawiać nową Toyotę Aygo. Tę zmienioną. Normalnie w salonach będzie dostępna w czerwcu. Nie zapomniałem, wczoraj pokazano nowego Rollsa. Cullinan jest pierwszym SUV-em marki. Ciekawe. Powiem tylko, silnik V12 o pojemności prawie 7 litrów, prawie 600 koni. Cena? Dżentelmeni, nie mówią o pieniądzach. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Do usłyszenia za tydzień, a teraz zapraszam na Facebooka na Trzecim Biegu. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Życzymy państwu pięknych okoliczności przyrody. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj aż do 13%. Na przykład kupując zestaw marki Samsung, płytę indukcyjną, piekarnik, pralkę oraz lodówkę Snow Frost, zapłacisz 5565 zł, oszczędzając 831 zł. A kupując zestaw marki Bosch, pralkę z dużym wyświetlaczem i zmywarkę do zabudowy z programem cichym, zapłacisz 2753 zł, oszczędzając 144 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Kocham cię, mamo. Twoje serce bije